سورة سبا درس نمبر پینزم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير ولا تنفع الشفاعة فإذا باور نكري شفارس عنده دا لا تادا سكا إلا لمن أزن له مگر آغا چالا چي جازة تكري الله أغتا حتى تردي پوري إذا فزع عن قلوبهم كلش لرشي يراد زنن ددوينا قالوا نوائدی ماذا قال ربكم سوی رب ستاسو قالو الحق نوائدی حکم راو لیگا وهو العلی الكبیر او دا اللہ اوچت دے او لوی دے نفی دا شفاعت قہریا کئی چپا زور مانے دا اللہ تبارک و تعالی پا حضور کے سوک خلاصولی نشی سو بچ کولی نشی کم خلق چی وای چی منگا اولیاء کرام د دې د پار را مدد کو چې زمنګا شفارس وکړي نو شفارس بغیر د الله د حکم نه نشته او حتی دا چې ټول تاغه حدیث معلوم دی چې خلق په پیغمبرانو لړ شي او حتی دا چې ار پیغمبر بددی شفاعت کولونا د بل پیغمبر نوم واخلی خلق پر ازی حتی دا چې نبی علیہ السلام سکه براشی او نبی علیہ السلام به اموی زبد الله د عرش تلان د سجده ولګوم تر سو پورې چې ماته د الله نه اجازه نی شوی تر هغه پورې بزو سر نو چتو نو کله چې الله تبارک وتعالی ورته حکم وکړي چې اوچت کا سر د هغې نه پس په نبی علیه السلام سر اوچتی نو شفاعت په کوي خو د هغه چا دپاره چې الله تبارک وتعالی دې راځي او دارنګې شفاعت په کیږي خو په قیامت کې به کیږي ځکه چې قیامت لا راغلی نه دی او ته وایي چې شفاعت او ته د شفاعت خبرې کوي اعلان کې په څومره صورتونو کې د دې ذکر الله تبارک وتعالی فرمایلی دی چې وګوره ورته هغه نږدې مخلوقات ته الله تبارک وتعالی چې هغه فرشتې دي د هغې متعلق هم الله سورة النجم کې فرمایي وکم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن الله لمن یشاء ویرضی وی څومره پرشتې په اسمانونو کې چې پیدا به نه ورکوي شفاعت د هغې اشی مګر پسته اجازت ته الله تبارک وتعالی نه د چا دپاره چې الله اجازت وکړي ویرده او الله ته راضي او الله ته خوشحالی د هغې دپاره به شفاعت کیږي او دارنګې په سورة الانبیاء کې هم الله تبارک وتعالی 28 نمبر آیات کې فرمایي ولا یشفعون الا لمن ارتضا وهم من خشيته مشفقون شفاعت پنیش کوله مگر دا هغه چا د پاره چې خوخې د الله رضا وي د الله او دی د یری د الله نه دا پرشتي چې دی د الله د یری نه یریدون کی دی نو د دې وجه نه کم خلک چې دا خبره کوي چې را منګ اولیاء کرام ذکر را مدد کو چې زمونږ شفاعت پکای نو الله تبارک وتعالی وی شفاعت الله تبارک وتعالی سکا په زور باندې شفاعت نشته او آیت الکرسی کې هم الله تعالی فرمایي من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه سوک ته شفاعت په او کې د الله په حضور کې الا باذنه مگر په حکم د الله تعالی سره نو قیامت لا راغل نه دی او دی وی زه پلان کې لروان يم او ډنګل لروان يم او پلان کی لززم چې زما وسیله زه الله ته جوړوم نو دا خو د قیامت خبره ده او قیامت لا راغلی نه دی او ته په دنیا کې لګیا او یو لا بل ذی. نو د دې وجنه الله تبارک وتعالى فرمای ولا تنفع الشفاعه فائدہ ورنکی شفارس عنده د الله تعالی سکا الا لمن اذن له مگر هغه چال راچی اجازه تکری الله غتا حتا تر دې پوره اذا فزع عن قلوبهم کلچی لریشی اغیرا د زړونو د دینا قالو نو ایدی ماذا قال ربکم سوی رب ستاسو هغه بره پرشتې کته پرشتې د بره نه پرشتو نه ته پوسو کی رب ستاسو سوی. یعنی مطلب دا چې وګوره د الله تبارک وتعالی هغه نږدې مخلوق چې هغه پرشتې دي هغه حالت وګوره د الله تبارک وتعالی نه دومره یریدونکي دي چې د الله یو حکم نازلیږي نو په هغه وخت کې په دې باندې دومره یره راشي چې د یری د وجې نه دی بیا چې کله دغه یرتې ختم شي نو تفوس کوي د پاس پرشتونه لکه څنګه چې دلته ابن کثیر رحمت الله علیه فرمای فیخبر بذلک حملت العرش للذین یلونهم بیا خبر کی په دې باندې هغه پرشتې چې غی د الله تبارک وتعالى د عرش حامل او دارنګ د هر عرش نیون کی پرشتې د پاره د هغه کسان د پاره د هغه چا چې دی ته نږدې دي هغه پرشتو ته چې دی ته نږدې دي ثم الذين يلونهم لمن تحتهم حتى ينتهي الخبر الى اهل السماء الدنيا وي بیا د پاس اسمانغه د عرش نه چې کم دی نو د نور اسمانونو ته او د نور اسمانونو ته نه پی در پی هغه خبره پرشتې یو بل ته حتی دا چې د دنیا هغه اسمان ته هغه خبره راورسي د دې وجه نه په دغه ټیم کې دی وی سوی الله تبارک وتعالى نو قالو وای دی ماذا قال ربکم سوی رب ستاسو هغه کته پرشتې د بر پرشتو نه تپوس کوي سوی قال الحق نو وای دی چې حکم راولېګو اے اخبرو بما قال من غیر الزیاده والنقصان ولا نقصان یو بل تاغه خبره داسې کوي چې بغیر د سکمیرا وستونه او بغیر سد نقصان نه پاغې کې کولو باندې چې الله تبارک وتعالى د دې خبرې حکم وکړو وهو العلی الکبیر او دا الله اوچته او دا الله لوی دی څنګه چې شانی اوچته د غرنګې داغه وینا داغه حکم چې کمرالیږي هغه اوچته غنا ځکه چې د لوی شان والا د الله تبارک وتعالى نه او د لوی مرتبه والا چې الله تبارک وتعالى دی نو داغه حکم چې کم دی هم دغه سي او اوچته غنا قل مَن يرزقكم من السماوات والارض وورتا سوک رزق درکې تاسو لره د برنا والارض یو دخکتنا قل الله ويا الله وانا او اياكم لعلى هدى لعلى هدى وورتا چې منګا او یا تاسو په هدایت باندې یو او فی ضلال مبین یا په گمراهی ښکار کیو. څنګه چې د دې خبرې ذکر وشو چې الله تبارک وتعالى حکم راولېګو او هغه اوچت دی او هغه لوی دی نو هغه اوچت او هغه لوی ذات لکه ته تپوس ته او که څوک تاسو له رزق درکې د برنا چې هغه اوچت ذات ته هغه تاسو له رزق درکې نو دا خو منی ولې مشرکین د مکی دا منل چې رزق چې کم نه دادا الله تبارک وتعالى په اختیار کې دی نو چې کله تاسو دا منی اقرار کوي نو بیا اقرار د الوهیت مو کوي کنه بیا ولې اغلا دا غ په عبادت کولو کې نور شریک وي بیا الوهیت هم دا غو منی بیا غل په اړه وسیله څنګه لټوي نو چې دا منای چې رزق هغه ورکوونکی دی نو دا ومنای چې عبادت په موږ خالص د شرک نه پاک د الله تبارک وتعالى د پاره کوو. نو چې کله ته دا تاسو کې چې رزق د لسوک درکې د برناو د ښکته ده نو ورته وایې پیغمبره ورته وایې بیان کوونکی د حق چې الله تبارک وتعالى دی نو چې کله الله تبارک وتعالى دی نو چې زه تاسو ته کوم خبره کوم او تاسو کوم خبره کوي نو په دواړو فریقینو کې خدا خو نه ده چې د دواړو خبره صحیح ده او دا نه ده چې د دواړو خبرو خبره غلطه ده بلکې یو په صحیح خبره ده او د بل خبره چې کم دی هغه صحیح نه ده نو اجتماع د نقیزه نخورات لې نشي چې توم خوای او توم خوای دا خو زمون خلق دی ویر باباجی مخوای او تاسو مخوای نو کده باباجی خبره د قران او د سنت مطابق وا په دې سره کې او باباجی لیزت ورکا او کده باباجی ارسوم رسپینه ګیر ارسوم رپټکه ارسوم رېدمونه کړو خو چې د قران او د سنت نه خلاف او د شرک خبره وا چې دعوت خیوسړی قبر تزي او ال تغواړي او د غیر الله را مدد کوي او دې رد نه کوي نو دا انسان خبره کته وای چې رد ته هم خوي او بل طرف ته وسړی دې ته وای الله سره بل څوک نه شریکای دې ته هم خوي یاره نو دواړو د خوې لیکي یو په غلطه دی کنه او یو صحیح دی نو چې کوم غلط دی هغه ته غلط وایا چې نور خلکوم خبر شي او کنه تا هغه ته صحیح وایا الله د لسنا سه علم درکړي هله کوئی ګور پلان کې پوه سړی دی ګور هغه ټول ته خوي دا زمونږ په غټه دوکه کې پراتې یو غټ غټ علما دي وي یووالی راولو یووالی ته څوک چې راولي یووالی نشي راتلی لازم به پریکین به یو پریک په حق یو پریک په غلط ای اغه حق والا ملګرتیا وکای د غلطونو بزان ساتي نو په منګه تاسو کې نبی علی السلام ورته یو په حق ته او بل په ها نه حق دی یو په هدایت ته یو په گمراهی کې دی خودمره دا چې مخکې ورته وای کول ته ورته وای لا تسالون عما اجرمنا تاسو نه به تاسو نه کیږي دا غا چې منګه کم استاسو پنیز مان دی منګه کم جرمونه کو ولا نسأل عما تعملون قل لا تسألون ويتاسو نبتفوس نكيجي دا آغي چه منگه كو ولا نسألو منگ نبتفوس نكيجي عما تعملون دا آغي عمل چه تاسو يكوي دلنا خدا معلومينگي چه او سره او عمل كي ندبل نبتفوس نكيجي علان كي پا حدیثو كي رازي چه کل او سره مرشي او دو وسیعت ني كري خپل كور كي او خلق د پس کور والا جاړي د عذاب ورکیږي ان الميت لا يعذب ببكاء اهله مړی لچ کم دی نو سزا ورکیږي په سبب د دې چې کم خلق ورته هغه جړه کوي یو خود سترګو نغلی وخ کی بهي کی د چا کنه او زړه پریشان ای پاغي نیول نه کوي الله پاک خو چې آسان دی ورته شروع کی او دا په تیزه تیزه باندې چې کم دی هغه جړاګانی کوي چې پاغي کی شکوي او پاغي کې اغي غخپل داستانونه بیانای نو اغه جړه چې کم دی نو اغه مړی ته پاغي باندې سزا بیا ملاویږي وګورې ورته اغه زینو کې چې او مړی ته په جړه پاغه طریقه باندې کیږي چې هغه په شریعت کې نشته مړی د په عذاب ورکیږي نو کدا کور ولا خبر شو دی بو جاړي سی بل رکینی غلی بوخ کې بیږي خو په تیزه بجاړي نه ځکه چې نبی عليه السلام وای ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوه الجاهليه ند زمانہ چاچ پغم کے مخو ند زمانہ چاچ گریوان شلو پغم کے ند زمانہ چاغا د جاهلیت غنی چغی والے لک عام طور خزی چ کم چغی وای پ د مرگ پ وخت کی دغه چغی وال چ کم دے نو د دی وجن دین خدا معلومی کی دغه رنگ بنی اسرائیل کے کسانو جو اندے چر گرانی ولے او بنی تی وباسلے او یو عبادت والا سړیو چې هغه چې کم نه نو دا غیر رد نه کوي چې عذاب راغی غو بډا پکې هم غیر شو نو تاسو خو ته وشو عذاب ورکول شي مطلب دا دلتا قل لا تسالون عما اجرمنا ولا نسال عما تعملون کله چې تا کار د دعوت کړي او خلکو ته د مسله رسولي تا نه بیا تاسو نشته تا نه به دغه تاسو بیا نه کیږي چې کله تا حق ادا کړي نو نبی علی السلام په درجه اوله سره حق ادا کړی او بیا پی در پی چې موږ تاسو خپل حقوق ادا کوو د دې وجه نه د دین تبلیغ دا په حق معنی کول دا چې کم نه نو سبب د وګوره د سګرزی چې دا خلکو ته پوس بدنه نه کیږي کستا په کور کې بیا چا جرمونه کړی او تا ورته ویلی چې بابا لمزی تا ورته ویلی چې د سنت نه خلاف مکوي او کنه ته دا وای چې را موږ خلاف نه کوو دواړه پرې کین سیدی دام سیدی دام سیدی تا نو بیا ته پوس کیږي نه یو ته به صحیح وای لکه څنګه چې دلته ویلی شو قل يجمع بيننا ويورتا يو زيب كي منغا ربنا رب زمنغا يو زي والي برا ولي زمنغ ترمنزا رب زمنغا ثم يفتح بيننا او بيا بابي سلو كي زمنغ ترمنزا بالحق بحقا وهو الفتاح العليم او غد بيسل كون كي النبي عليه السلام او د قران تعلیمات دا شو چې یو په حق دی او یو په ناحق دی. اوس چې کله موږ حق د دعوت او د تبلیغ ادا کړی دی، نو ستاسو تپوس د جرمونو به زمونږ تاسو نه کیږي او زمونږ ستاسو د عمل تپوس به چې کم دی هغه زمونږ نه کیږي. خو دومره قدرې کار دی چې یو ورځ را روانه ده د پیسلې، نو که تاسو دلته ځان ته غلط نه وایئ نو الله تبارک وتعالی شته، نو ورته څه وایي؟ کل یجمع بیننا ربنا، و یو ځای والی براولي زمونږ تر منځ رب زمونږ. نن موږ خبره کوو چې د قران او د سنت مطابق څوک دی، د دې ملګرتیا کول پکار دی چې د قران او د سنت، او چې د قران او د سنت نه خلاف یو خبره کوي دغه ملګرتیا کول نه دی پکار. نو چې کله څوک نه مني نو ورته د قیامت خوښ پشته کوي، د قیامت راز راتلونکي الله پاک په یو ځای والی راولي زمونږ تر منځ او ستاسو تر منځ، بیا به الله فیصله واوري چې څوک په حق دی څوک په ناحق دی. ولی وهو الفتاح العلیم، د الله فیصله کوونکی پوه بادشاه دی، د هغه غونې فیصله کول او د هغه غونې پوه بادشاه بل څوک شته. قل ارونی الذین، وایه ورته وښایه موږ ته هغه کسان، الحقتم به شرکا، چې تاسو یو ځای کړي د الله تعالی سره، چې تاسو یو ځای کړي په دې الله تعالی سره شریکان. کلا نشته، بل هو الله العزیز الحکیم، بلکې دا الله چې زورور دی حکمت والا دی. تاسو په دنیا کې دا الله تبارک وتعالی سره شریکان جوړ کړی وو، لږ هغه شریکان خو خواهی کنه چې کله د الله په حضور کې بیا موږ تاسو یو ځای شو، نو تاسو نه به تپوس کیږي چې هغه شریکان دی لګو خواهی کم ځای د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه چې ما به رحمدت کوی هغه ویلی دی. یا که پرس کو یو بزرگ په دنیا کې ژوندی او تا ته دا خبره کوي چې آو اولیاء کرام رحمدت کیږي، دغه بزرگ د الله په مخ کې بیا ویلی شي، نو په دنیا کې ورته ووایه کنه ته غلط کوې. ولی زمونږ استا یو ځای والی به د الله په مخ کې راځي، بیا به الله تبارک وتعالی ته وخولی شي چې تا کوم خلک شریکان جوړ کړی دی چې آو دا ستا شریکانو. الله پاک وایي کلا نشته، د الله شریک شته نه. الله ته وسیله لټول په دې طریقه باندې چې خلک دا شرکی وسیلې لټي دا شته نه. نو چې کله نشته نو بیا هغه الله ومنه چې دغه نسوک زورور نشته، هغه الله ومنه چې دغه نسوک حکیم ذات نشته. بل هو الله عزیز الحکیم، بلکې هغه الله چې زورور دی او هغه حکمت والا دی، ټول دا وړاندې به کمزوري شي. که د جبریل علیه السلام نه راوالی تر د هغه نری معمولی مخلوقات فورې، ټول الله ته محتاج دي کنه دي، او ټول الله ته عاجزي کوونکي دي کنه دي. کا پیغمبران دي، کا جنات دي، کا اولیاء کرام دي، کا علما دي، کا هغه عوام دي، ټول الله ته عاجزي یو کنه یو. نو چې کله ټول الله تبارک وتعالی ته عاجزي یو او هغه زورور بادشاہ دي، نو بیا دا هغه په مخ کې به بیا هر یو کمزوري ولاړی چې کا چا دادا وکړي چې الله سره غیر الله را مدد کوا، نو بیا به د الله تبارک وتعالی په دربار کې داغه عزیز زورور باچا په مخ کې، او د حکمت باچا چې داغه د حکمت نه ډک آیاتونه د ترا لیګلیو. او الله تبارک وتعالى وی پیغمبره، ستا کار د الله تبارک وتعالى د دین بیان کول او ته تمامه دنیا ته مالې غلې. و ما ارسلناک الا کافتا للناس، او نه دی لیګلې مونږ تعالی را مگر خلق ټول وتا د دنیا چې څومره خلک تر قیامت پورې راتلونکي د پیغمبر ته داغي پیغمبرستانه پس بل پیغمبر نشته. بشیرن زیر ورکوونکي، و نذیرن ير ورکوونکي. ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن ډیر د خلکو نه نفویږي. یعنی سوچ چې په خپل نفع او نقصان باندې د سوچ او فکر نه کار نه اخلي، نو ستا پیغام نه قبلی، اکثر ډیر د خلکو نه دا خبره نه قبلی. نو دا هغه خلک ته چې دی ناپوه دی، او کم یو سړی چې ناپوه وي نو هغه د حق خبرې قبلولو ته تیار نی. نو مطلب ته سره وته دا چې کم یو سړی د الله تبارک وتعالی سره شرک کوي، قرآن په اصطلاح کې دغه سړی څه دی؟ ناپوه دی. او د پیغمبر په تعلیماتو نه چې انکار کوي دغه سړی څه دی ناپوه کې. لیکن ډیر د خلکو نه پوهیږي په حق باندې چې موږ حق ومنلی. ډیر خلک د پیغمبر په یره ورکولو او په زیر ورکولو زیر د څه شي ورکو چې تاسو کله د الله د وحدانیت مسله ومنله او تاسو د الله د کتاب تعلیمات ومنل تاسو زما تابعداري وکړه تاسو د پاره زیر دی او چا چې د دینه خلاف وغاغی له یره ده. لیکن ډیر د خلکو نه دا خبره نه پوهیږي په ځان پې نه پوه کوي نو د ناپوهۍ د وجې نه دی په تباهۍ طرف ته روان دي. او د ناپوهۍ د وجې نه چې کله پیغمبر به ورته ووایي چې یاره قیامت راتلونکي دی او زموږ ستاسو په منځ کې به قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق زموږ به ستاسو په منځ کې به جمعوالی راولي او زموږ ستاسو په منځ کې به فیصله وکړي نو دی به وي. او دارنګ یاره به ورکوله چې قیامت راتلونکي دی ویریږي او زیر به ورکو چې یاره څوک ښه کارونه او د تابعداریو کې د جنت نو دی به وي دا ورځ به کلی نوای ويقولون وايدي متى هذا الوعد كلب ودا ودا ان كنتم صادقين كچري ايتا سرشتوني له ته قیامت قیامت کای زجر منکرین د قیامت تور کای پدې کې اوسو ته قیامت قیامت کای کلب ایدا قیامت یره کته رشتونه ولکم میعاد یوم واستو د پارا او مقرره روز ده لا یستاخرون عنه ساعتا نبا رستو کیگی د دینه او گنٹا والا تستقدمون او نبتا سوڑان دی کیگی د دینه نبتا سرستو شید دینه او گنٹا او نبتا سوڑان دی شید دینه. یعنی مطلب دا چې الله تبارک وتعالى د دې د پاره یو رز مقرر کړی دا چې کم خبرداري د تمنګ در کو چې د الله په حضور کې به جمع کیګو د الله تبارک وتعالى د طرف نه ز بیان کوون کې چا چې زما په بیان باندې عمل وکړو داغه د پاره خوشاله چا چې عمل ونکړو هغه د پاره یره. او دا رنگ دی به تاسو کو کله بيدا نو زجر ورکو داسې خلکو ته چې دا رز را روانه ده او دا داسې روز ده چې نو د خپل وخت نه د مخکې کیږي ستاسو په تلوار باندې او نو ستاسو د په وجه باندې دا رستو کیږي بلکې الله تبارک وتعالى د خپل مقرره وخت هم مقرر کړی دی او د الله د خوښي مطابق چې الله ته کوي علم دی هغه به دا روز قایمي. ولا تنفع الشفاعه پیدا بورن کی شفارس عنده د الله تعالی سکا الا لمن اذن له مگر هغه چاله چې اجازه وکړي الله غته حتا تر دې پوري اذا فزع عن قلوبهم کله چې داړ شي لري شي یرا د زونو د دینه قالوا نوایدی ماذا قال ربكم سو رب ستاسو قالوا الحق نوایدی چې حکم راولېګو وهو العلي الكبير او دالو چته اولويدي قل تورتو من يرزقكم من السماوات والارض سوك رزق در کی تاسو لره د اسمانونو برنا والارض د زمکینه فاسنه بارانه د لاندینه غلی قل الله و الله تعالی چه دی و انا او اياكم منغا او استاسو لعلى هدن یا هو په هدایت باندې او فی ضلال مبین یا په گمراهی ښکار کیو. قل تورتو لا تسالون عما اجرمنا تاسو نه به تپوسونه کی دا هغه چې موږ کوم ستاسو په نیز باندې کوم جرمونه جرمونه خو د مؤمنانو نه د مؤمنانو خو الحمدلله نیکی. ولا نسال عما تعملون نبا تپوس او تپوس په نکیږي دا هغه عمل چې تاسو یې کوئ. قل تورتو نه به زموږ نه تپوس کیږي دا هغه عمل چې تاسو یې کوئ. قل تورتو وای یجمع بیننا جمعوال براولی یو زیوال براولی زمنگ تر منزا ربنا رب زمنگا ثم یفتح بیننا او بیا با پیسلو کی زمنگ تر منزا بالحق پا حقا وهو الفتاح العلیم او دا اللہ پیسل کون کی پوا دے. قل تورتو وای ارونی اللذین اخیغ کسان الحق تم بی چه تاسو یو زیکر دی دے اللہ تعالی سر شرکا شرکان کلا نشته بل هو الله العزیز الحکیم بلکه دا الله تعالی چې دی غالب دی حکمت والا دی. و ما ارسلناک او ندی لیگلی منگ تعالی ری پیغمبر الا کافتا للناس مگر طول خلکو تا بشیرا و نذیرا زیر ورکونکی و یر ورکونکی ولكن اكثر الناس لا يعلمون لكن دير دخل كنا نفويگي ويقولون متى هذا الوعد وايدي چ کلب ودا وادا کلب ودا قیامت ان كنتم صادقين كچريي تاسو رشتونه. قلت ورتوا لكم ميعاد يوم تاسو دپارا هم مقرر ده یو رز هغه مولت تغیر وزی ده لا تستأخیرون عنه ساعتن چه تازو بروستون شید آغین یو گنت ولا تستقدیمون و تا سوڑان ده شید.